ekspert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 20 kwietnia, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zmieniają się zasady społecznej kwarantanny. W serwisie o tym, które ograniczenia przestają obowiązywać. Dziś na konta firm mają trafić kolejne wypłaty postojowego. Włosi do 3 maja nie złagodzą restrykcji, a władze Białorusi są zadowolone, że żadnych nie wprowadziły. Zaczęła obowiązywać nowa, złagodzona wersja środków ostrożności na czas pandemii koronawirusa. Zmiany dotyczą m.in. sklepów. Do mniejszych o powierzchni poniżej 100 m kwadratowych może od tej pory wejść 4 klientów na jedną kasę. W większych jeden klient ma przypadać na 15 m kwadratowych. Podobna zasada dotyczy kościołów. Od dziś młodzież powyżej 13 roku życia może wychodzić z domu bez opieki dorosłego. Zgodnie z nowym rozporządzeniem będzie można wyjść z domu w celach rekreacyjnych. Przestaje obowiązywać zakaz wstępu do lasów i parków. Bez zmian są inne regulacje. Poza domem trzeba zachowywać od wszystkich 2-metrowy odstęp. Nadal obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Otwarcie lasów i parków nie oznacza, że można rezygnować ze środków ostrożności. Mówi o nich rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Wybierajmy te lasy, które mamy najbliżej siebie. Nie jedźmy gdzieś, nie urządzajmy dużych wycieczek, tylko idźmy tam, gdzie mamy blisko. Raczej starajmy się pójść w miejsce, które nie jest najbardziej popularnym miejscem w naszej miejscowości, tylko starajmy się pójść do tej części lasu, która jest mniej uczęszczana. Nie jedziemy samochodem ani komunikacją. Oczywiście najlepiej pójść po prostu pieszo. Następnym etapem znoszenia ograniczeń będzie otwarcie hoteli i instytucji kultury. Nie nastąpi to jednak prędzej niż za 2 tygodnie. Potem do działania wrócą lokale gastronomiczne, na końcu siłownie i kina. Na konta przedsiębiorców mają dziś trafić kolejne wypłaty postojowego. Szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska przypomina, że pierwsze pieniądze ZUS przelał 15 kwietnia. 15 kwietnia zostało wypłaconych 86 tysięcy świadczeń postojowych na kwotę 172 miliony złotych. Kolejna wypłata świadczeń postojowych będzie realizowana od 20 kwietnia przez cały tydzień. Do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad 1 300 tysięcy wniosków o wsparcie przewidziane w tarczy antykryzysowej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Wnioski są składane online zarówno do wojewódzkich urzędów pracy na wsparcie miejsc pracy, czyli przypomnę albo przestój ekonomiczny, albo ograniczenie czasu pracy w zależności od sytuacji w danym przedsiębiorstwie, czy też mikropożyczki, a także wnioski składane do ZUS-u, na zwolnienie z ZUS-u, na świadczenie postojowe. Tych wniosków wpłynęło ponad 1 300 000. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej znajdą Państwo na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na portalu polskieradio24.pl. Włosi na pewno nie złagodzą kwarantanny przed 3 maja. Domagają się tego północne, uprzemysłowione regiony kraju. Gubernatorzy Lombardii, Wenecji Julijskiej i Euganejskiej, czyli regionów, które wytwarzają prawie 1/3 włoskiego PKB, żądają jak najszybszego wznowienia produkcji, przynajmniej w niektórych sektorach. Argumentują, że w przeciwnym razie dojdzie do katastrofy gospodarczej. Premier Giuseppe Conte powiedział, że przed 3 maja jest to wykluczone. Rządowy ekspert Walter Ricciardi twierdzi, że zrobienie tego za wcześnie byłoby niebezpieczne. Rzecz absolutnie najważniejsza to nie śpieszyć się. Będziemy mogli złagodzić warunki kwarantanny, gdy zmarłych będziemy liczyć na palcach jednej ręki. We Włoszech ta kwestia jest przedmiotem ostrego politycznego sporu między rządem a północnymi regionami Italii, w których władzę sprawuje opozycyjna Liga, najpopularniejsze od 2 lat ugrupowanie polityczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od 2 tygodni we Włoszech spada liczba zgonów z powodu koronawirusa. Zmarło już jednak ponad 23,5 tysiące zakażonych. Niemal żadnych środków ostrożności nie wprowadziła Białoruś. Według prezydenta Aleksandra Łukaszenki była to dobra decyzja. Na Białorusi jest 3,5 tysiąca zakażonych. Prezydent Aleksander Łukaszenka zwrócił uwagę na to, że wiele państw zaczyna zmniejszać liczbę ograniczeń wprowadzonych w celu powstrzymania epidemii, mimo iż z powodu COVID-19 wciąż umierają tam ludzie. Jego zdaniem Białoruś dobrze zrobiła, nie wprowadzając restrykcyjnych przepisów, które mogłyby zatrzymać życie w kraju. Ja wziąłem pod uwagę jedną naszą mądrość ludową. Kiedy jest trudno, lepiej stylu życia nie zmieniać. Nie widzę teraz, abyśmy się w czymś pomylili. Na razie, bo wszystko może się wydarzyć, ja nie wybiegam w przyszłość. Prezydent Białorusi mówił o epidemii podczas pobytu w cerkwi w miejscowości Małe Lady pod Mińskiem. Zapalił tam świecę z okazji prawosławnej Wielkanocy. Z tej okazji też życzył innym państwom, w tym Polsce, jak najszybszego powrotu do zdrowia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Relacja z Białorusi kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, ale nad ranem możliwa mgła na Pomorzu, a po południu przelotny i słaby deszcz na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. W nocy mróz i od minus 6 do plus 3 stopni. Za dnia 9-11 na północy kraju, około 13 w centrum do 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Chcę zaprosić Państwa teraz na godzinną rozmowę między innymi o ostrygach, które swego czasu były tanim street foodem, o mieście państwie Sybaris, którego mieszkańcy oddawali się wszelakim, także tym kulinarnym uciechom, o tym, kto był największym smakoszem w dziejach i dlaczego był nim Rossini. O tym wszystkim już za chwilę opowie nam Łukasz Modelski. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute. Explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you, snakes the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see? Promise never came with a maybe. So many words Łukasz Modelski, historyk z wykształcenia, dziennikarz i smakosz z zamiłowania, jest dziś naszym gościem i zabierze nas w podróż. W podróż w czasie. Osią tej podróży nie będzie jednak polityka, wojny, nie będzie też rozwój nauki i wynalazki. Tym, co poprowadzi nas przez tysiąclecia, będzie kuchnia i jedzenie. Bo o historii jedzenia, która jest doskonałą opowieścią o historii generalnie, jest najnowsza książka Łukasza Dzieje się je, czyli Mała historia kuchni. To książka napisana z myślą o dzieciach, ale czego sama doświadczyłam, jest ona pasjonującą lekturą dla nas, dorosłych również. Co najbardziej uderza, interesuje, zadziwia, jeśli patrzy się na historię naszych kulinarnych upodobań? No to straszne słowo będzie, ale to właściwie klasowość. Otóż właściwie od pierwszych zanotowanych czy narysowanych w Egipcie opowieści o jedzeniu, jedzenie ewidentnie nosi charakter statusowy czy klasowy. No i siłą rzeczy, tak jak to się dzieje we wszystkich zapisach dotyczących kultury materialnej tak zwanej, najlepiej opisane, zdokumentowane, narysowane, namalowane jest to, co było najbogatsze. Jednym słowem, wiemy bardzo dużo o diecie władców, królów, faraonów. Trochę mniejszy poziom szczegółowości jest zawsze w sprawach związanych z dietą biedaków. No tutaj archeologia oczywiście przychodzi z odsieczą i dzisiaj właściwie dzięki archeologom wiemy więcej o diecie ludzi, którymi nie zajmowały się kroniki. W gruncie rzeczy możemy odtworzyć dietę chłopów czy diety biedoty ostatecznie z niemal każdego miejsca na ziemi, ale to głównie dzięki badaniom archeologicznym, nie dzięki jakimkolwiek zapisom. Zapisy i tekstowe, i obrazowe dotyczą diety najbogatszych. No i także trzeba powiedzieć, że w historii kuchni europejskiej przynajmniej, zresztą w gruncie rzeczy nie tylko w historii kuchni europejskiej, Azji również to dotyczy, książki, przepisy, ewolucja dotyczyła tej warstwy najlepiej sytuowanej. To jest oczywiste. Nie ma co się nad tym zatrzymywać. Oczywiście w pewnej chwili, i to jest niesłychanie ciekawe, w pewnej chwili książki kucharskie przestały być adresowane do kucharzy możnowładców, zaczęły być adresowane do kucharzy mieszczańskich, czyli do kucharzy, którzy gotują nie tylko królom, ale powiedzmy aspirującym warstwom uprzywilejowanym. Później widać wyraźnie, że książki kucharskie zaczynają dotyczyć gotowania samemu. Widać taki moment też w Anglii zwłaszcza, gdzie adresatkami stają się kobiety, mężczyźni, którzy przez setki lat w gruncie rzeczy byli adresatami książek kucharskich, no, zmieniają funkcję społeczną. Nie są już adresatami tych książek, zostają szefami kuchni w wielkich hotelach. Widać wyraźnie, że to gotowanie przenosi się do domu, że gotuje kobieta, że pojawia się kuchnia w sensie takiego węglowego wynalazku. Ta kuchnia jest na tyle, powiedzmy, mała czy kompaktowa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że się mieści na dobrą sprawę w każdym brytyjskim domu. To wszystko ma swoje odzwierciedlenie w literaturze kulinarnej, w tym, do kogo ona jest adresowana. Także zresztą w potrawach. To bardzo ciekawe, dlatego że prawdziwy przewrót, no tych przewrotów w gotowaniu, powiedzmy, czy w podejściu do kuchni było kilka co najmniej takich istotnych bardzo w dziejach, to może sobie jeszcze o tym powiemy. No w większości dotyczyły one przewrotu w obrębie tego, jak jadają najbogatsi znów, jak karmić królów, mówiąc w skrócie. Natomiast to, co było najważniejszym chyba takim demokratycznym ruchem w dziejach gotowania, to rewolucja przemysłowa, dlatego że rewolucja przemysłowa po pierwsze sprawia, że wszyscy nagle chodzą do pracy i to chodzenie do pracy, nie mówię tutaj o uprawianiu roli, o służbie u kogoś, tylko o takim regularnym właśnie wychodzeniu z domu w tym samym czasie, i o wspólnym pracowaniu od godziny do godziny z jakimiś ewentualnymi przerwami na jedzenie. No i to wywróciło kompletnie, to niezwykła historia, powszechnie znana zresztą, to wywróciło kompletnie porządek dnia w Anglii. To sprawiło, że weszły nowe posiłki, że ten luncheon, który zmienił się w lunch, stał się tak miejscem w ciągu dnia, kiedy można było złapać trochę oddechu i że oczywiście tutaj ten ruch był bardzo ciekawy, dlatego że ten ruch był oddolny. Robotnicy musieli mieć przerwę, żeby coś zjeść. To się rozprzestrzeniło, dlatego że w czasie tej przerwy jedli także zarządcy czy właściciele fabryk. Potem ten lunch, który nie istniał w przestrzeni kulinarnej arystokracji angielskiej czy brytyjskiej, pojawił się także w pałacach. Wtedy też rewolucja przemysłowa, no to jest wspomniana właśnie kuchenka węglowa, która trafia do coraz większych rzesz tak zwanych gospodarstw domowych. Nie tylko do bogatych domów, ale do domów coraz i coraz mniej zamożnych. No i po kolejne wielki wybuch czegoś, co dzisiaj nazywamy street foodem, czyli tanich potraw wydawanych na ulicy do jakiegoś improwizowanego naczynia albo do tego, co kto przynosił ze sobą, albo zawijanego w papier. Inna rzecz, że oczywiście jaka epoka, taki street food. O ile we Włoszech zaczęto jadać poza Neapolem także pizzę neapolitańską, czyli taki kawałek ciasta, podkreślmy od razu, miękkiego, zwisającego placka, który, żeby zjeść, trzeba było zwinąć, bo w przeciwnym razie nie dało się go trzymać w ręku. No to w Wielkiej Brytanii wtedy takim street foodem bardzo, bardzo popularnym, ale popularnym już od stuleci, trzeba powiedzieć, były ostrygi, które były tanie i które podawano z wózków ulicznych. Oczywiście kartofle podawane na różne sposoby, ale te ostrygi jakoś też wryły mi się w pamięć. Na białej kartce siebie chcę wreszcie napisać coś. Jak biała kartka, nie wiem gdzie moje słowa są. Kolejny krok pisze drogę mi. Niezdarne są litery moich dni. Po drodze do tego, co jest mną, cieszę się, że jestem i czuję coś. Życie jest podróżą, więc za dużo nie bierz w nią, bo cię bagaż przygniecie, a przecież żyje się jedynie raz. Na mapie twoich lat do zwiedzenia masz swój cały świat. Na białej kartce ciebie czas jak chcę wciąż gryzmolić coś. A ty świat ponoć masz na dłoni, lecz możesz zmieniać go, nie pozwolić, by często ślepy los rządził. Po szkołach wiesz, jak podpisać się, ale nie tak pisze się twoje ja. Masz w sobie to, czego trzeba ci. Na każdy krok, żeby żyć z całych sił. Życie jest podróżą, więc za dużo nie bierz w nią, bo cię bagaż przygniecie, a przecież żyje się jedynie raz. Na mapie twoich lat zdania, masz swój cały świat. Życie jest podróżą, więc za dużo nie wierz w nią, bo cię bagaż przygniecie, a przecież każdy dzień odjeżdża jak ostatni wagon i nie masz szans, żeby wsiąść drugi raz. Mówiłeś o tym, że jedzenie jest klasowe. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Jedzenie od starożytności jest pewnym uniwersalnym językiem opowiadania o własnym statusie. Kiedy patrzymy na papirusy związane z egipskimi pochówkami, to mamy tam bardzo dokładnie wyrysowane uczty. Wiemy, co w skład takich uczt wchodziło. Widzimy, że bogactwo tych uczt, zróżnicowanie, pewien wykwint, oczywisty nawet wówczas, sądzę, dla starożytnego Egipcjanina, który prawdopodobnie niecodziennie jadał bociana, jest takim czytelnym symbolem statusu. Oczywiście najlepiej chyba opowiedzianym czy zdokumentowanym przypadkiem takiego statusowego jedzenia w starożytności jest uczta Trymalchiona, Petroniusza. Trymalchion, wyzwoleniec, noworysz, człowiek, który doszedł bardzo szybko do wielkich bogactw, wyprawia ucztę. Na tej uczcie, bardzo długo trwającej i niesłychanie nudnej, zaprasza znakomitych gości na tę ucztę i na tej uczcie mamy pokaz zbytku. Oczywiście ten zbytek, nie dość, że kłóci się z pewnym etosem republikańskim, który nawet w Rzymie starożytnym, cesarskim, powiedzmy pierwszych kilku cesarzy był ciągle w modzie i ciągle o nim pamiętano, to nawet jak na takie standardy, powiedzmy, dekadenckiej arystokracji rzymskiej, to co podaje Trymalchion i w jaki sposób to podaje, jest przesadą, jest nadmiarem, jest zbytkiem i jest godne śmiechu. Nasz gospodarz posuwa się do takich działań, na przykład, że kiedy srebrny półmisek upuszcza jeden ze służących czy z niewolników, ten ruga go i każe wyrzucić publicznie, natychmiast, na pokaz, to jest show off, każe wyrzucić ten półmisek do śmieci razem z innymi resztkami. Leżał na podłodze, już się do niczego nie nadaje. Oczywiście takie barokowe avant la lettre, zabawy typu zaszywanie w dziku kwiczołów, które wylatują po rozcięciu dzika, niewolnicy, którzy packami oblepionymi miodem łapią te małe ptaszki następnie w powietrzu. W każdym razie przejaw złego smaku goni zaskoczenie. Nie wiemy, czy Trymalchion istniał. Istnieje domniemanie, że w ten sposób złośliwie portretował Nerona, ale to jest jedynie domniemanie. Nie ma na to chyba żadnych dowodów. W każdym razie nie wiadomo, czy Trymalchion istniał, ale nawet gdyby nie, to opis tego przepychu tych przeróżnych ptaków, języków, czapli czy bocianów, które tam podawano, świadczy o tym, że jedzenie ewidentnie niesie status. Czyli ludzie trochę jedli tak, jak żyli jednak, lecz pamiętamy o zasadzie zastaw się, a postaw się. Bardzo wiele przyjęć potraw także to były przyjęcia i potrawy na wyrost, będące czy opowiadające o jakimś lepszej sytuacji niż ta, w której zostały wydane czy zrobione. Meet me tonight, lover, meet me. Oh, meet me in the moonlight, alone. I have a sad story to tell you. Must be told in the moonlight alone. I wish I had never been born or had died when I was young. I would never have saw your sweet Jesteś historykiem z wykształcenia, teraz nas zabierasz w kulinarną podróż w czasie. Nie mogę zatem nie zapytać o epokę kulinarną, taką wymarzoną, taką, której chciałbyś pokosztować. To nie jest łatwe pytanie. Odpowiedź jest naprawdę trudna. Z jednej strony najmądrzej byłoby zostać tu, gdzie jesteśmy, dlatego że nigdy w dziejach nie mieliśmy dostępu do wszystkich potraw świata w każdym miejscu świata w gruncie rzeczy. Więc globalizacja sprzyja temu, by uczestniczyć, rozumiejąc, nie rozumiejąc, umiejąc, nie umiejąc, w innych kuchniach. To zastrzeżenie o rozumieniu ma o tyle sens, że mimo dziesiątków czy tysięcy właściwie restauracji japońskich na przykład na świecie, doświadczenie jedzenia japońskiego jest zupełnie czymś innym w Japonii, a czymś innym w restauracji prowadzonej choćby przez Japończyków w innej części świata. To jest akurat dobra wiadomość, taka mianowicie, że choć dzięki globalizacji my wiemy mniej więcej, jak wygląda czy smakuje ramen, no to nie jest całkiem to samo. Przygotowywanie posiłków w różnych kulturach jest bardzo ściśle z tymi kulturami związane i nie da się tego stuprocentowo wyeksportować. To jest pocieszająca myśl. Gdzie ja bym się chciał wybrać, gdybym nie był tu i teraz, powiedzmy, i gdybym nie korzystał z tych wszystkich dobrodziejstw, z których korzystam, to nie są łatwe sprawy. Wydaje mi się, że najciekawiej by się było wybrać tam, gdzie można, czy do czasów właściwie, w których można było jeść rzeczy, których już jadać nie można. Czy dlatego, że wyginęły zwierzęta, które jadano, czy dlatego, że je chronimy, czy że zmienił się zwyczaj. A ten zwyczaj zmienia się na naszych oczach. No i teraz, o ile zupa żółwiowa na przykład nie była niczym zgoła niezwykłym, powiedzmy 150 lat temu, czy nawet 100, no to dzisiaj raczej nie uświadczymy zupy żółwiowej. A to, że to się zmienia na naszych oczach, najlepszy przykład ortolan. Ortolan to jest taki mały ptaszek, obecnie całkowicie chroniony, maleńki, który był bardzo długo w kuchni francuskiej synonimem pewnego misterium kulinarnego. Ortolana bowiem jedzono w całości, przeprowadzano rozbioru tego ptaszka. To maleństwo. I no tutaj zdania są podzielone. Albo żeby nie widzieć tego przekroczenia, którego się dokonuje, albo żeby inni tego nie widzieli. Przed jedzeniem ortolana przykrywano głowę serwetą. Ten ptak był jedzony pod przykryciem, tak żeby inni nie widzieli. No i teraz ostatnia sytuacja z ortolanem znana mi, to jest taka, że podobno François Mitterrand na łożu śmierci sobie zażyczył tego ortolana, który już wtedy był pod ochroną i którego nielegalnie mu tam podobno dostarczono. Więc chętnie bym się wybrał w takie czasy, w których mógłbym spróbować czegoś, czego już się nie próbuje, już się nie jada. No, wydaje mi się, że te przykłady starożytne z tymi językami ptaków, bogacze mieli wtedy jakąś obsesję na temat jadania języków ptaków. Wydaje mi się, że słusznie, ja nie znam smaku zbyt wielu ptasich języków. Wydaje mi się, że jadłem tylko języki gęsie i kacze, które istotnie są delicją, które są wspaniałe i których nie należy wyrzucać, broń Boże, tylko trzeba je podawać. No to wydaje mi się, że języki łabędzi, żurawi, bocianów, kosów, no jednym słowem całego tego ptactwa, które starożytność obsesyjnie pochłaniała, byłyby dla mnie jakąś chyba ciekawostką, tak mi się wydaje. No oczywiście nie będę dalej w to brnął, dlatego że boję się jakiegoś linczu na tle ekologicznym, no ale też jest jeszcze parę zwierząt, które już albo nie istnieją, albo na które się już nie poluje, które też zostawiły swój bardzo, bardzo istotny ślad w kuchni i w różnych przepisach. No to chętnie bym sobie spróbował, ale o tym będę już milczał. I saw that all the love had died. I saw that we had forgotten to take the time. I saw that you couldn't care less about what you do. You couldn't care less about the lies you couldn't find the time to cry. We forgot about love. We forgot about faith. We forgot about trust. We forgot about us. And now our love's floating out the window. Our love. Łukasz Modelski prowadzi nas dziś przez historię kuchni. Teraz przenieśmy się do czasów współczesnych. Obecnie, jak chyba w żadnym innym okresie w dziejach, doceniani są kucharze. Mówi się, że ich popularność przypomina tę, którą posiadają na przykład gwiazdy rocka. Tak samo mają wpływ na styl życia, na gusta, nie tylko te kulinarne. Tak samo kształtują zachowania, mody. No, dzisiejsza pozycja kucharzy, celebrytów, wielkich szefów jest rzeczywiście chyba inna niż zawsze, dlatego że jest to pozycja całej grupy zawodowej, zwróćmy uwagę. To nie jest tak, że to są specjalni, słynni szefowie, którzy, no wiemy, że gotują dla króla na przykład, czy dla jakiegoś ważnego arystokraty, a reszta to są bardziej lub mniej utalentowani kucharze no, przeróżnych dworach. Teraz sytuacja jest jednak inna, to znaczy zawód kucharza niepomiernie urósł w takim społecznym odbiorze i stał się zawodem nadmiernie momentami docenianym, dlatego że też pamiętajmy, że znakomita większość kucharzy czy szefów kuchni to są no, wspaniali rzemieślnicy powiedzmy, ale też no, to trochę czasem jest za mało, żeby tworzyć autorskie programy czy autorskie programy kulinarne. Nie mówię tutaj o programach telewizyjnych, tylko no, o jakichś programach kuchennych, no, takich, które miałyby świadczyć o randze danej restauracji. To trochę tak jak z aktorami kiedyś. Dzisiaj na przykład z jakichś przyczyn nieznanych mi zupełnie, nie wiem dlaczego tak się dzieje, pyta się aktorów o różne sprawy związane z polityką na przykład. Nie wiem dlaczego aktorzy mają to wiedzieć i ludzie, którzy skończyli szkołę teatralną, mają się wypowiadać na tematy polityczne czy społeczne, no ale tak się dzieje. No po prostu rozumiem, że za sercem po prostu idziemy za naszymi bohaterami masowymi i uważamy, że oni powinni na każdy temat się wypowiadać. Tak jak wielką rangę osiągnął zawód aktora, pogardzany, przypomnijmy, jeszcze w połowie wieku XIX, tak trochę rzecz się ma z zawodem szefa kuchni jako takim, jako zawodem. Natomiast jeżeli byśmy się przyjrzeli takiej sytuacji, kiedy szefowie kuchni jako osoby wybili się na niepodległość, o to tutaj historia jest już no, znacznie dłuższa, wielusetletnia. Historia par excellence, historia wprost mówi, z nazwiska wymieniając mistrzów kuchni, którzy odcisnęli się w dziejach. I nie mówimy tutaj tylko o postaciach w rodzaju Carema, czy Lavarena, czy Vatela, no takich wielkich, ikonicznych, emblematycznych francuskich kucharzy, ale też wielkich mistrzów kuchni znanych we Francji czy we Włoszech w średniowieczu, w wieku XV nawet, którzy są już znani z imienia, którzy układają książki kucharskie i którzy są dumni z tego, podpisują się w czasach, w których rzeźbiarze jeszcze czy malarze niektórzy nie mieli na tyle śmiałości, żeby umieszczać swój podpis pod swoim dziełem. Zdarzali się już kucharze, którzy z dumą podpisywali się pod swoją książką, dlatego że wiedzieli, jak ona jest ważna i z jakim prestiżem społecznym ona się może wiązać. Mnie się zdaje, że najważniejsze dwa momenty w dziejach to jest wiek XVII i Lavarenne, czy no, XVII Lavarenne to jest chyba, on umiera w 1670 którymś drugim, czy ósmym, już nie pamiętam. No w każdym razie pierwsza połowa XVII wieku to jest taki czas, w którym kucharz to jest już ktoś ważny. Ten zawód to nie jest tylko obracanie rożna, które nawiasem mówiąc w średniowieczu też cieszyło się no, pewnym prestiżem społecznym. Ci od obracania rożnów byli ważniejsi od wszystkich innych w kuchni, no ale to na marginesie. To jest jeden moment, a drugi moment to są chyba okolice Carema, wielkiego Carema i sytuacji, w której gotowanie i dyplomacja idą w parze, kiedy Antoine Carême jest kucharzem politycznym w gruncie rzeczy, przy którego stole to znaczy stół oczywiście nie był jego, ale jego mocodawców, no ale który karmi głowy państw, które z kolei ustalają porządek Europy po Napoleonie. Wydaje się, że to jest drugi taki moment, tym bardziej zresztą, że rewolucja francuska, czyli odrobinę wcześniej, przyniosła upowszechnienie, powiedzmy, kucharza jako zawodu. Ludzie, którzy gotowali arystokratom, no nie mieli już dla kogo gotować z braku arystokratów, lub też wyjechali gotować do Anglii, a ci, którzy zostali lub wrócili, zaczynali gotować w restauracjach. Wtedy właściwie powstaje restauracja. Coś, co zastępuje oberżę dotychczasową. Jednym słowem, nie trzeba już spać i jeść gdzieś w jakimś etapie naszej podróży, tylko idziemy do miejsca takiego, w którym możemy zjeść lepiej niż w domu. Zaoferują nam tam jedzenie na wyższym poziomie. No i to jedzenie na wyższym poziomie jest przygotowywane przez rzemieślników na wyższym poziomie, przez ludzi, którzy umieją gotować, wtedy chyba emancypuje się zawód kucharza jako taki. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will. Watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire. So I see fire burning the breeze, and I hope that you remember me. Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Finding mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire burning the breeze, and I hope that you remember me. And if the night I don't know. O największych i słynnych kucharzach opowiadałeś przed chwilą. Teraz zapytam Cię o osobę po drugiej stronie stołu. Kim był według Ciebie największy smakosz wszechczasów? Trudno jest chyba znaleźć największego smakosza wszechczasów. No, z jednej strony można by było powiedzieć, że jeżeli nasz Trymalchion wydawałby tę ucztę nie dla pokazu, tylko dlatego, że uwielbiał te języki pawie, to on byłby tutaj w ścisłej czołówce. No ale wydaje mi się, że takich panów jest więcej. Ja bym celował gdzieś chyba w wiek XIX, dlatego że po pierwsze już istniał termin smakoszostwa. Już wiadomo było, że jest ktoś taki jak smakosz. Anthelme Brillat-Savarin, autor fizjologii smaku, mówi o różnicy pomiędzy jedzeniem a smakoszostwem. Właśnie pisze, że zwierzęta się odżywiają, czy się żywią, a ludzie jedzą. Smakoszostwo jest tam odmieniane przez przypadki. Książka w moim przekonaniu nie do wytrzymania. Nie wiem, czy Brillat-Savarin byłby największym smakoszem wszechczasów. Nie jestem tego pewien. Wydaje mi się, że to było jednak troszeczkę na wyrost. Trochę pretensjonalne jest to jego pisanie. Bardziej jest to anegdota, czy taki, któremu chce się wierzyć, zachwyt nad jakąś potrawą. Natomiast w tym samym wieku XIX no są trzy osoby co najmniej, które warto by było zbadać pod kątem tego, czy byłyby kandydatami na największego smakosza wszechczasów, czy nie. Myślę tutaj o Rossinim. To jest ciekawa postać, dlatego że wielki kompozytor, który u szczytu kariery zrezygnował w ogóle z tego pisania muzyki i zajął się wyłącznie jedzeniem, zajął się wyłącznie kuchnią. On uwielbiał gotować, uwielbiał jeść, no, był też monstrualnych rozmiarów. No, byłbym gotów zaryzykować taką hipotezę, że odnosisz wielki sukces, jesteś na ustach wszystkich i ni stąd, ni zowąd zamykasz po prostu ten rozdział w swoim życiu po to tylko, żeby zająć się jedzeniem, no to musi świadczyć jednak o no, takim głęboko ugruntowanym upodobaniu. Więc ja bym tutaj bardzo poważnie myślał o Rossinim. Po wtóre, Curnonsky. Curnonsky to był francuski smakosz, czy francuski krytyk kulinarny, ktoś, kto odpowiadał za pierwsze kroki kulinarnego przewodnika Michelin, wielki kulinarny erudyta, któremu Francja zwykła wierzyć. On bardzo dużo zjadł, miał kulinarną erudycję w sensie takim, że bardzo dobrze umiał porównywać dania i jakość ich przygotowania między sobą. No i też w gruncie rzeczy nie zajmował się niczym innym. Jednym słowem, w momencie, w którym lekarze zabronili mu jeść, przez całe życie zajmował się opisywaniem, ocenianiem gastronomii. Kiedy lekarze zabronili mu jeść, kiedy wprowadzili jakąś restrykcyjną dietę do życia Curnonskiego, który również był słusznego, bardzo słusznej postury, by tak rzec, Curnonski wyskoczył z okna. Więc wydaje mi się, że to jest drugi kandydat, no bardzo silny, dlatego że ostatecznie on na ołtarzu swoich doświadczeń kulinarnych złożył życie. A trzeci, no to paradoks trochę. Pisarze w XIX-wiecznym Paryżu bardzo dobrze jadali i też tradycja spotkań literackich w restauracjach i to, że do dzisiaj pewne nagrody literackie we Francji się rozdaje w restauracjach, nie bierze się znikąd. Było wiele klubów, powiedzmy, gastronomiczno-literackich. Natomiast wydaje mi się, oczywiście wiadomo, że Balzac wspaniale jadał. Wiadomo, że klub, do którego należał Alphonse Daudet i inni, to był klub no, wielkich smakoszy. Ale jak się czyta opisy hal targowych paryskich u Victora Hugo i opowieść o tym, w jaki sposób dźwięczą sery ile jest tych serów i jakie one wydają mniemane dźwięki, no to trzeba powiedzieć, że coś tutaj musi być na rzeczy, dlatego że cała ta, powiedzmy, wielozmysłowość, ta synestezja, która w tym opisie serów występuje, każe nam baczniej przyjrzeć się możliwościom kulinarno-analitycznym Wiktora Hugo. No tutaj byłby w moim przekonaniu również, o dziwo, mocny kandydat. I don't know you, but I want you all the more for that. Words fall through me and always fool me, and I can't react. In games that never amount to more than they're meant, will play themselves out. Take this sinking boat and port it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. Teraz jeszcze trochę historii. Łukasz Modelski, mój dzisiejszy gość, w książce Dzieje się je, czyli Mała historia kuchni, pisze o mieście Sybaris. Jeśli kojarzy się ono Państwu ze słowem sybaryta, to bardzo słusznie. No tak, tak, sybaryta to jest wprost ktoś od Sybaris, ale z tym Sybaris to też nie wiadomo. Trzeba było zacząć od tego, że nie było jednej Grecji, jak powszechnie wiadomo, tylko były różne Grecje, były różne miasta, państwa, panowały w nich bardzo różne zwyczaje. No wiadomo też, że wsparcie mieli dosyć spartańskie warunki, w sensie takim, że jadali bardzo niedobrze i że daniem narodowym Spartan była jakaś taka krwista, czarna zupa z cebulą, której inni Grecy by do ust nie brali i wiadomo z przeróżnych zapisków, że się dziwili temu, co też Spartanie sobie gotują. No wiadomo też, że było miasto w Wielkiej Grecji, miasto Sybaris, gdzieś byśmy powiedzieli w dzisiejszej Kalabrii musiało leżeć, no i ono ma taki mit, jest związany z miastem Sybaris, czy z miastem państwem Sybaris, że jego mieszkańcy oddawali się przeróżnym luksusom i hołdowali uciechom przeróżnym cielesnym. No i tutaj właśnie wydaje mi się, że nie jest to takie całkiem pewne akurat, dlatego że w pewnej chwili Sybaryci zostali w VI wieku przed Chrystusem pokonani przez Krotona. Z tym wiąże się, zresztą później to miało swój dalszy ciąg, akurat Herodot o tym pisze, no to się skończyło ostatecznie zniknięciem Sybarytów i wygnaniem ich z miasta, no ale w każdym razie z tym się wiąże taka zła sława, która miała się przejawiać w tym na przykład, że jeźdźcy z miasta Sybaris tak bardzo rozmiłowali się w przeróżnych niewojennych zajęciach, że uczyli swoje konie tańczyć przy dźwiękach fletu. To jest jedna z historii, które złe języki rozsiewały na temat Sybarytów. No w każdym razie sądzę, że to jest raczej mit jednak o tym, że oni byli jakoś szczególnie, powiedzmy, związani z jedzeniem na przykład. Natomiast no tak, niewątpliwie termin ten pochodzi od tego miasta. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać.